श्री गणेशाय प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोपाल हे गोविंद गोपाल हे दयाल लाल हे समरथ अगम्य पूरण हे समरथ अगम्य पूरण हे समरथ अगम्य पूरण हे समरथ अगम्य पूरण हे समरथ अगम्य पूरण मोह माया धार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद गोपाल हे दयाल लाल अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे दयाल लाल मंगल भगवान अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे। ओ विश्वामित्र मुनि स्वर आए दशरथ भूप से वचन सुनाए। ओ वन में जाए तारका मारी चरण छुआए अहिल्या तारी। ओ जनकपुरी रघुनंदन आए नगर निवासी दर्शन पाए। ओ रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया सब राजों का मान घटाया। ओ परशुराम क्रोधित हो आए दुष्ट भूप मन में हर्षाए। ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी संत नहीं होते अभिमानी। लक्ष्मण बचन ध्यान मत दीजो जो कुछ दंड दास को दीजो। लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। हुई और मेला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुं सुदशरथ अजर बिहारी। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। सुमिरन कर ले मनवा श्री राम का, सुख दाम का शिव शंकर ने जाप किया था, दो अक्षर के नाम का मंगल में श्री राम का, भव सागर से पार हो नैया नाम लेते श्री राम का। तू भी बज ले मेरे मनवा भजन राम के नाम का, सुमिरन कर ले मनवा श्री राम का, सुख धाम का। दो अक्षर के राम नाम ने बसा सकल संसार है, जो रटता श्री राम नाम को उसका बेड़ा पार है। जीव जंतु ब्रह्मांड भूमि सब सूर्य चंद्र आकाश पवन जल सबका स्वामी एक राम है, छोटा सा है नाम सरल। सुमिरन कर ले मनवा श्री राम का, सुख दाम का। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। धर्म देश ज्योति की रक्षा, राम नाम से कर ले भाई। सुमिरन कर ले मनवा, श्री राम का सुख धाम का। शिव शंकर ने जाप किया था दो अक्षर के नाम का। मंगल मैं श्री राम का, भव सागर से पार हो नैया, नाम लेत श्री राम का। तू भी बज ले मेरे मनवा, भजन राम के नाम का। सुमिरन कर ले मनवा, श्री राम का सुख धाम का। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुण मारी। पूछे यशोदा मातरे, ओ लाला कहो थारे मन बात रे। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुण मारी। पूछे यशोदा मातरे, ओ लाला कहो थारे मन रे बात रे। भेजो तो लाला थने गाय चरावन, रो बतड़ो क्यों घर आयो। कीन से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो। कुण तने मारी, कुड़तन मारी नाम बता दे मैया जद पुछ कारे का न रोवे दर्द गड़ होवे जद मैया फेरे हाथ रे ओ लाला कहो तारे मन बात रे। बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे बोली गुजरिया बंसी बजा नाट गयो मैं तो ना ही बजाऊं छीन मारी बन सीदिनी बगा आज गुजरिया मारी माड़े सारी हील मिल कर बंसी तोड़ी कलाई भी मरोड़ी और मारी माड़े लात की मैया कोई न सुने मारी बात भी। सुन कर के बाता मैया कान कुबर की मारो ये बड़ो भर आयो माटी जाड़ी सारे बदन की और हिबड़े से लिपटायो भूलो डालो कछु नहीं जाने मेरो यो गोपाल गुजरी खोटी पकड़ूंगी जाके छोटी मारूंगी बिने लात के ओ लाला कोई न सुने तेरी बात री। मैया रे बाता सुन सुन कर मोहन मन ही मन मुस्काने लगयो तारा चंद कहे छलिया को वेद कोई ना जान सक्यो। इरी माया यो ही जाने यो ही वेद पकाने पच पच हारा ऋषि मुन सारा ई दिन और रात रे ओ लाला कहो थारे मन डेरी बात रे। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता कुल मारी पूछे यशोदा मातरे ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे। ओ लाला कहो तारे मन रेड़ी बात रे। राम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से यह नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन बादों है बरस रहे। अब छाए घनघोर अंधेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। जिस दिन दुनिया में आया मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया। मैंने यत्न किए बहुतेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, तुम भी गुरु मुझसे रूठ गए। आओ करने दूर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।

समाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरी गोड़ गाने लगी, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गोड़ गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, सिलागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गोड़ गाने लगी, सिलागी लगन मेरा हो गई मगन। सीताराम सीताराम सीताराम। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मी आज भी रज में होली है रे रसिया, आज भी रज में होली है रे रसिया। होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया। ओरी हरे रसिया ओरी हरे रसिया बरजो आज भी रज मैं ओ आज भी रज अपने अपने घर से निकली ने अपने अपने कोई श्यामल कोई और हरे रसिया वर No.